Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokaren kazetariek. Arratsaldeon Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon kaixo. Ba, gaur berri honekin gatoz, hain zuzen ere, ba, bai Bidasoak, bai Real Unionek ere garaipena eskuratu zutelako asteburuan, Bidasoak 34 eta 34 garaitu zuen Porto Sagunto eta horrela txapeldun orde bilakatu da Europako txapelketa jokatzeko txartela eskuratuz ere. Eta Real Unionek 2-1 irabazi zion Fuenlabradari etxean, demoraldiko azken partidua jokatu zuten etxean hauek ere, eta beraz garaipen batekin eman zioten bukaera horrela, ba, etxeko denboraldiari. Horrez gain, ba, Mikel Bengoarekin izanen gara, bueno, bat betiko moduan berak eginen baitigu balorazio, baina horrez gain, bueno, ba, zenbait kontu ere aipatuko dizkigu, beraz berekin solasteko aukera izanen dugu gaurkoan. Bertzalde futbol zazpiera aipatuko dugu, pasaden astean aipatu genuen dagoeneko izen ematea irekia zagoela, eta berriz ere oroitaraziko dugu, ba, oraindik ere esteka bat duzuela eskuragarri, izen emateko ekainaren batean jokatuko den edo ospatuko den, ba, futbol zazpi txapelketa horren arira. Eta, bueno, ba, bukatzeko itzorduen emaitzak ere azpimarratuko ditugu, eta, bueno, ba, hauek ere azken jardunaldia jokatzen ari dira, gure inguruko klubak, eta hemen ere Berrionak ditugu, asteburuan lortutako garaip penak direla eta beraz, ba, hor ere balorazio batzuk protagonistak ere adituko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Bidasoarekin hasiko gara. Bidasoak pasaren larun batean 34 eta 34 irabazi baitzuen etxean Porto Saguntoren kontra. Hauek ere demoraldeko azken aurreko partidua zuten, baino azkena etxean, eta bertan garaipena eskuratuta, ba, Asoba Ligako txapeldun orde bilakatu dira dagoeneko, matematikoki, ba, jardunaldi baten faltan, dagoeneko postu hori, eta bueno, demoraldi ontako helburu nagusi ere lortu dute bidasotarrek, eta horrekin batera, ba, txapeldun ordetza horrek ematen duen Europako txapelketa jokatzeko aukera ere eskuratu dute. Beraz, arrakastaz bukatu zuten etxean jokatutako azken neurketa, eta, bueno, eskubaloiaren eta besta handia izan zen, zaleen aintzinean noski beti bezala, ba, hortxe bertan ospatu ahal izan zuten bai garaipena, eta ondotik ere baita agurrak egin ere, ba, Jakobokoetaren entrenatzailea eta Borja Burgete bigarren entrenatzailea agurtzeko aukera izan baitzuten, ba, aurten jokatuko duten eta, bueno, ba, Bidasoan jokatuko duten azken neurketa izantzelako beraientzat hartalekun, eta beraz, ba, zaleen ondoan ospatu egin zuten, bai garaipen hori, baita, bueno, denboraldi ontako helburu nagusi hori lortu zutela ere, ez da, Jean-Pierre? Bai, horrela da, garaipena eskuratu egin zuen Bidasoak larun batean, eta lehen zatian arazoak izan zituzten, ez zuten bere ala aria hartu jokatzeko, eta amaitu zen 16:15. Aurretik ere jarri ziren valentziarrak, kasu honetan 10:12 eta, bueno, finkatu zituztenean gauzak berehala bigarren zatian 4 minutu, 5 minututan konpondu zuten norgehiagoka, eta kasu honetan Bidasoa garaipena eskuratu egin zuen garbiki, eta hobeto jokatuz bigarren zatian, defensa lanetan sendotuz bigarren zatian hain zuzen ere, eta gero erasoan ere, ba, behar dena egin ezkero. Horrela konpondu zen norgehiagoka Porto Saguntoren aurka, serioztasun handian iritsi zen valentziar taldea, eta eskertzekoa da profesionaltasun hori erakutsi zutena, eta beraiek ere aipatu zuten ez zutela jokatu behar datorren urtean, egitura ez zutela finkatua lehen mailan aritzeko, eta talde seriosa da alde horretatik. Kiroldegi berri bat dute, nahi dute proiektu bat garatu, eta hortik hasiko dira, eta datorren urterako ja bitxaketak hasi dituzte betetzen taldea osatzeko. Bueno, hori dena esanta, norden jakiteko pikin bat Puerto Sagunto Bidasoa bere lekua hartu egin zuen, hain zuzen ere bigarren zatian, garaipen bat behar zuen ere finkatzeko txapeldun orde izateko, eta hori eskuratu egin zuen, zaleak armailetan pozik, baino gazipoza, espiritu gazipoza, zera kanporatua dira, bai Jakobo Kotearen kasuetan eta bere taldea, eta hori ba, kontutan hartu behar da, eta armailetan ba, besta bai, Europara bueltatzen delako taldea, eta datorren urtean zuzenean sartuko delako jokoan, eta hori hori oso garrantzitsua da ba, gure eskubaloientzat, ez Bidasoaldeko eskubaloiarentzat bakarrik, baizik eta Gipuzkoarako zuzen ere. Atzo bertan Zarautz igotu da berriz ere zilarrezko ligara, eta arrobia eta egitura sustatzeko horrelako garaipena behar dira eskuratu, eta Bidasoa bere lekua duela, orain jakin beharko da nola bere lana garatuko duen eta nola antolatuko duen bere proiektua. Berehala izango du ditugu geure artean Alex Mozart eta bere talde guztia, eta larunbatean agur bat edo gero bat, gero arte bat esan genion Jakobo Kotearari alde batetik, Borja Burgeteri ere bai, eta Asier Oyarbide. Asier Oyarbide esan gehiegi azaldu, baino ala eta guztize berak ere utziko du taldea denboraldi amaieran. Garaipena eta datorren larunbatean Kuenkan jokatuko du, eta horrela dio aurtengo denboraldia, eta oso unkigarria Borja Burgeteren aipamena larunbatean. Oso unkigarria, atzo ere ba, jaia izan zen, afari bat, jokalari guztiak bertan egon ziren Irungo atseginan, batzordekideak ere Gurutzagina Galdeken, Gurutzagina Galde eta bere batzordekideak, eta Julen Aginagalde, kirol zuzendaria, bai Jakobo Kotearen eta bere taldekideak ere bai, jokalariak eta peñako lagun guztiak bertan ziren, aski berandu amaitu zen, besta, baino, hor media arbauik izan zuen bere egun handia, berak irabazi du aurtengo erregulartasunaren kopa, eta alde horretatik ba, hori ere bete egin zen atzo jaia bezala. Eta horrela dio, denboraldea amaitu tzate maten zaio Bidasoaldean, Kuenkan jokatu beharko dute, eta gero kopa jokatu beharko dute, kaserioren aurka, garaipen askuratzen malin dute, normalean Bartzaren aurka jokatu beharko dute, Jaenen, eta horrela berriz ere bueltatzen da Europara, European League jokatzeko Bidasoa taldea. Ba horixe beran, ba, neurketaren ondotik Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Gorka Nieto jokalari eta kapitainarekin izan ginen, eta beraiek egin ziguten ba, neurketaren balorazioa deituko dugu. Ikaragarria eta aitzik gabe, ze denboraldi hasieran ez genuen espero egindako denboraldia, eta lehengo itzulia ikaragarria izan da, rekorekin eta dena, beraz oso oso konten, oso ondo landuta, gainera taldeari eskertu nola egin duen lan urte osoan, eta esan duan bezala ikaragarria. Bai, ba, taldea supozik dago, ba, gure erronkak lortu ditugu, orain kopa dakago oraindik, baina ligan bigarren garatzea eta Europan sartzea taldearen zato oso garrantzitsua zen, eta atzoko eguna ba, eskubaloi festa bat izan zen hartalekun. Jendian agurra esaten eta baita ere bigarren postu hori ospatzen, ba, egun oso berezia eta esan duan moduan taldea oso pozik. Horixea ditu duzu, egun berezia izan zen, noski, ba, hartalekun jokatuko aurten, edo ikasturte honetan jokatuko duten azken aldia izan zelako, garaipen hori eskuratu zutelako, barran bezala denboraldi bikaina egin ondotik, ba, merezitako saria lortu zutelako bertan, etxean gainera, zaleen aintzinean, eta horren ondotik, ba, erran bezala, asteburu honetan azken jardunaldia jokatuko dute, Kuenkaren kontra, eta ondotik, ba, kopa, errege kopa ere izanen dute. Beraz, denboraldia bukatuko dute asteburu honetan, baino hortziralean izanen garen ez hemen, ba, hor izanen dugu aukera azken jardunaldi horren aurre ikuspena egiteko. Real Unionek bere aldetik, ba, hauek eren, demoraldiko azken aurreko jardunaldia jokatu zuten asteburuan, azkena etxean, Estadium Galen eta garaipen batekin ere emantzioten bukaera, etxeko bueno, ba, ikasturteari, denboraldiari, bi eta bateko markagailuarekin garaitu zuten Fuenlabrada, lehen 10 minutuetan aintzindu zeiren txuri beltzak, Eskobarrek sartutako golarekin eta atxedenaldia baino lehen, ba, aurkariak markagailu hori, emaitza hori berdindu egin zuen eta banakoarekin joan ziren atxedenaldira, hala ere, Ba, luzapenean Imanol Bazek sartutako golari esker bi eta bateko behin betiko markagailua gelditu zen eta horrela, ba, garaipena eta garrantzizko hiru puntuak ere eskuratu zituen Real Unionek, garrantzizkoak, ba, maila mantentzeko leia hortan bereziki garrantzitsuak izan zirelako lortutako hiru puntuak, ez da, Jean-Pierre? Bai, 43 puntu ditu Real Unionek une honetan eta mirakulu bat izan zen. Mirakulu bat ez zela izan zen, zer aurretik aipatu behar da, dena baldintzatu zuela euria izan zela, zaparra ikaragarria, bota egin zuen, Artalekun bertan entzuten zen, teilatuan bertan, eta estadion gal baldintzatu zuen, Alfredo Santalenak enterratzaileak hori aipatu zuen, baina baita ere Fran Justo, Real Unioneko enterratzaileak, eta hori kontutan hartuta, ba, beste norgehiago bat izan zen, oso lehiakorra eta kasu honetan azkena bagunea, azkena izan zuen Fuenlabradak, bakar-bakarrik gelditu zen jokalaria aurrelaria, eta hor azaldu zen Imanol Baz, baina hain zuzen ere bere zangoa azaldu zen, han bertan mirakulu bat bezala, eta baloia zen sartu. Eta urrengo jokaldian, korner baten bitartez, burukada bat, berak aipatzen zuen nokaiaokaren amaieran barruraino joan behar zuela eta sartu egin zela, burukada baten bidez, sartu egin zuen bigarren golori, hiru puntu erokeri bat izan zen, eta gero, bueno, ospakizuna, baino sofrimendua ikaragarria izan zen, Real Unionko jokalarientzat, teknikarientzat, presidentearentzat, sofrimendu handia, eta ez da oraindik amaitu, hori aipatu behar da. Errealak ere berdindu egin zuen Deportiborekin, Deportibo de la Coruña izango da datorren arerioa, 10. Gelditzen da Erreala, une honetan, 48 punturekin, eta Erreal unen 13. 43 punturekin. Hor ditugu, Sestaurri 42, 41 Fuenlabrada, Sabadell 41 punturekin, Teruel, ja, deitxieran, 37, gero Kornella, Lurreina, eta Majadahonda, ditxe, bueno, nola gelditzen da afera orain, Erreal unenok irabazten bali badu Coruñan, ba, ez du arazorik izango, 46 punturekin. Berdintzen balin badu, Sabadelek jokatu behar du lugon, eta Sabadelek gola ainitz eskuratzen balin badu, Sabadel jeitsiko da, Real Union. Orduan kontuz alde horretatik, baina hori oso korapitxatxua izango da Sabadelentzat, lugon ez zuzen ere, Anxokarron. Gero, hiru talde berdintzen balin badute bere sailkapena, hor Fuenlabrada eta Sabadell izango dira Real Unioneken batera, eta Real Unionek ere abantaila du, eta galtzen badu ere, eta ez Sabadellek eta ez beste arerioak edo lunte garaipenek eskuratzen, ba, libratuko dute. Bueno, beste eszenatokiak ere batzuek izango dira, baina oso komplikatua, normalean, Real Unionek behar luke jarraitu lehen mailan datorren urtean, baina futbolak azkeneko orduetan ba gauza bereziak sortarazten ditu, azken jardunaldietan ere bai, oso ondo ezagutu izan dugu inguru honetan azkeneko urteetan, eta alde horretatik ba, neurri guztiak hartu beharko dira, gutxienez puntu bat eskuratu zerria zorren, ospakizen oduna izango da pentsatzen dut A Coruñan, eta alde horretatik, ba, astea garrantzitsua izango da Real Unionentzat. Ikusi behar da, eta ikusi behar dugu Lugo eta Sabadelleren artean nor gehiagoka nola joango den, eta nik hortxe dut ipinia nere begia, eta zalea initzek ere bai ipinia dute bere begia hor. Eta gero bestalde batetik, aipatu behar dena, hor Fuenlabrada ere saltxan dagoela, lau taldeek berdintzena aldute, eta hor Fuenlabrada jeitsiko litake. Orduan, madrildarrak ere ez dute dena eskuratua. Garaipena oso garrantzitsua joan den larun batean estadion galen, behar zena, eguraldi kaskarra, baldintzatu zuen norgehiagoka guztia eta den prestatutako guztia, eta hortik bizirik ateratu da Real Union, datorren larun batean arratsaldeko 7:00 jokatuko da norgehiagoka A Coruñan, Riazor historikoan, Depor eta Real Unionen artean. Ba horixe, bai, neurketaren ondotik hemen ere Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin eta Igor Emery Real Uniongo presidentearekin izan ginen eta beraiekin intzuten, bazken aurreko eta etxean jokatutako azkeneko jardunaldi horren balorazioa. Bueno, ba, ikusi galantazko garaipena gaurkoa, ezin genuen espero hau, 80. minutuan, baina begira, azkenengo minutuan, Imanol Bazek galantazko gola sartu egin du, eta postasun oso, 0 puntuak galen gelditzen dira. Bai, partida ondo hasi da, 80. minutuan gola sartu egin du, gero partidon bat egin du, baina bero, eta 5. minutuan ez daki problemaz dauzkagu atea utzean izateko, gol basartu egin digute eta bigarren zatian ez gara ondo egon, baina begira, azkenean komentatu dudana, Imanolen gola ba mantentze puntuetatik gertu mantentzen gaitu urrengo astean. Egia da partido saia dugula Koruñan, baina bueno, punturen bat lortu behar duguan eta ikusi behar dugu ea gure lehiakideak ez duten irabazten. Bai, batez ere lehen zati oso nahin dugu, gainera baldintza, ba, espero ez genituen baldintzetan, hori zaparra horrekin ba, zelaia etzegoen gu nahi genuen bezala, gainera aste guztia ondo prestatzen egon gara, zelaia ba, oso ondo egoteko eta gu gure jokorekin gaientzeko eta zaparraren ondoren ba beste modu batean jokatu behar izan dugu, baina benetan lehen zati oso nahi dugu, gol bat sartuz, beste pare bat aukera hon izan ditugu ere gutxinez bat sartzeko, eta jokaldi ez dakit nola esan, baina pixkat arraro batean hori gol hori sartu dute eta uste dut min eman digula, bigarren zatian sumatu da, ja taldea tentsionatu dago zegoen, baina zuk esan duzun bezala, azkenean fedea ez dugu galdu eta bera, ba, Imanolek atzean kriston geldiketa bat izan da gotxeka bera induna, eta gero azken mituan gola sartu du, eta hori fedearen gatik izan da. Behar genuen eta horren bila jungera azkeneko minutu horietan, eta lortu dugu. Eta, bueno, zorionez asko zere hobe gaude, baina zoritxarrez oraindik ez dugu dena lortu. Ba horixe da, dena lortzeko eta helburu nagusia lortzeko, oraindik ere jardunaldi bat gelditzen da, eta bertan garaipena eskuratu nahiko du Real Unionek noski, Deportivo de la Coruña bizitatuko dute, erran bezala heldu den larun batean arratsaldeko 7:00 eta hor bai, ba denboraldia bukatuko da, eta ikusiko da, ba non kokatzen den, edo non kokatua bukatzen duen Real Unionek bueno, denboraldia, maila mantentzeko lehia hortan, ba eskura du, maila mantentzea izuzen ere, eta helburu hori lortzea, baino, bueno, ikusi beharko da bertzek ere lortzen dituzten emaitzak eta nola joaten den azken jardunaldi hori. Beraz, hortziralean berriz ere izanen gara eurekin eta eginen digute aurre ikuspena. Eta Real Unionekin bukatu baino lehen, ba orain dela aste pare batzuk Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin egon ginen solasean, eta batez ere ba 2023 urte bukaeran sinatutako Aston Villarekin hitzarmen hori izan genuen izpide, eta bueno, ba horren inguruan aritu ginen azken hilabetetan egin duten lanaren inguruan, hitzarmen hori sinatu ondotik ba etorri ziren aldaketen inguruan, eta epe laburrera, baino baita epe ertain eta luzera izanen diren bertze aldaketa batzuk eta klubarei ere nola eraginen dion ba hitzarmen berri honek. Beraz, adituko dugu Mikel Bengoak errandakoa. 2023ko abenduan Real Unionek Aston Villarekin hitzarmen berri bat sinatu zuen, eta horren baitan ba zenbait aldaketa ere egon ziren klubean, tartean ba klub txuribeltza Vila Group taldearen barruan sartu zela, ba bertze mundu mailako hainbat talderekin batera, eta gaur ba horren inguruan solasteko galera hurbildu gara eta Mikel Bengoarekin izanen gara, bera Real Uniongo ba kirol zuzendaria da. Kaixo Mikel, zer moduz? Uno, no sé ondo, eskerrik asko etortzeagatik. Bai, zuri guri hartzeagatik hemen zuen etxean. Aipatu dugu, ez? Bueno, ba pasaden abenduan sinatu zenutela Aston Villarekin hitzarmena, eta horren baitan ba zenbait gauza aldatu direla, horren inguruan ere arituko gara, baino hasieratik hasiko gara nolabait errateko eta jakin nahiko genuke, bueno, ba nola eman zen sinadura hori edo hitzarmen berri horren sinadura, eta batez ere ba ze helbururekin. Bueno, azkenean

eta txapelketaren egunean goizeko 8 erdietan Hendaiako hondartzan dagoen Hondarraitz estadiora hurbiltzea bertzerik ez dute, ez dakit, bertzerik baduzuen gehitzeko. Ez, guk animatu nahi dugu beti bezala jendea izena ematen. Oraingoz baditugu talde batzuk, baina bueno, falta urteroko kopuruetara iristeko oraindik falta dira talde batzuk, beraz animatu izena eman eta hori. Hortxe beraz mezua, mi esker honeka eta hainaut gure horbildurik. Zuei. Eta astelenero moduan, ba, asteburuak emandakoa zerrendatuko edo aipatuko dugu hain zuzen ere, ba, gure eskualdeko klub eta kirolariek izan dituzten emaitzak eta balorazioak adituko ditugu, beraz, asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko regional maia, Mariño Real Unionek Debagoiena Bailara 6 eta utxeko markagailoarekin garaitu zuen, eta beraz, jardunaldi bakar baten faltan, mailako txapelduna izan da talde Irundarra eta horrela Euskal Ligara igotzea lortu du zuzenean. Beti Gaztek berriz bat eta bi galdu zuen azken minutuetan, Txaurdiren kontra pasaden hortziralean. Gizonen ohorezko regional mailan berriz, Real Union Rockak bat eta utx galdu zuen Mutrikuren kontra eta Beti Gazteek aldiz, ba utx eta bi garaitu zuen Hernani. Maila mantentzeko leian hiru puntu garrantzitsu batu zituzten onela Lesakarrek. Javier Eskaues entrenatzailea kontatu digu nola joan zen partidua. Laruntin Hernanin kontra jokatzen genuen Hernanin, eta bagenekin irauziezkero salbazioa guria esan entzela. Eta giharran, pues, temporadako partido benetariko bat ingenun, utxe eta bi irauzi genuen, aitzongi irauzia eta aitzongi jokatua. Eta horrela, pues, matematikoki ja lortu genuen salbazioa. Partidua aurpegiz jarri zitzaigun utxe eta bateko eta bernak sartu zunikana margarren minutun. Bera, Hernanik etzun minik handik egin. Bandatik bai saiatzen zirela, minun, bueno, ongi defintzen genuen eta komodo ginen gibelin. Eta gugalare pare bat okasioneko horribiak izan genitun. Bigarren zatian, bai beraiek igual pixko eta intzingo joan zirela, minun, bueno, berriro okasio garbirik izan gabe. Eta guk kontrara min bastante ingenien. Eta hor latorri zen bigarren gola, kasenen bidez, 80. Minutun. Gola lasaitasun eman zigun, eta azkeni hiru puntuk Lesakara eta salbazioekin. Emakumeen gorengo mailan aldiz, Hondarribiak eta Dunboa Eguzkiko orezko regional mailara igotzeko partidua jokatuko dute bi jardunalditan eta lehena asteburu honetan izan da eta bertan Irundarrek bi eta huts garaitu dituzte Hondarribiarrak. Gizonen gorengo mailan Marinok hiru eta bi galdu zuen Baskoniaren kontra eta Hondarribiak lau eta huts garaitu zuen Santo Tomas Lizeoa. Denboraldia bukatu dute bi talde hauek maila honetan eta 7. eta 9. postuan sailkatu dira. Urrenez urren maila mantendu. Zer regional mailan azkenik igoera faseko lehen multzoan Beobiak 7-3 galdu zuen Irauli taldearen kontra, Iguera faseko bigarren multzoan berriz, gure txokoak bi eta bat galdu zuen Lazkao liderraren kontra eta beraz, maila zegotzeko aukera galdu egin zuen bertan, eta kopako txapelketan lehen multzoan Dunbo Eguzkik bi eta bortz garaitu zuen Usurbilbe, Lande Txakiru eta bat galdu zuen, Oiartzun betaldearen kontra eta San Marzialek azkenik, utxeta 7 garaitu zuen Trintxerpe B. Saskibaloian bigarren mailako izeta Lagundarribiak, denboraldiko azken jardunaldia jokatu zuen asteburan eta bertze garaipen bat lortu. Leioa 41 eta 77 markagailuarekin garaitu zuen, eta honela mailako liderra izaten bukatu du ikasturtea Iguera zuzena lortuz. Heldu den urtean beraz, lehen mailan ariko da. Errugbian biok Txingudik ere, denboraldiko azken jardunaldia jokatu zuen atzo, Sarako Izarrak taldearen kontra, 43-32 markagailuarekin galdu zuten Lapurtarren kontrazkenik, eta honela ezin izan zuten bemultzoko txapeldunak izan. Saratarrak izan dira liderrak, eta txapeldun ordean bukatu dute denboraldia bidasotarrek. Eta azkenik, atletismoan lehen mailara igotzea lortu dute asteburuan Leonen, ligako azken jardunaldian, Bidaso Atletiko taldeko orezko taldeak berriz ere maila gorenean arituko dira urrengo urtean eta dur Amilibia taldeko edo klubeko ordezkariak hain zuzen ere kontatu digu nola joan den asteburua eta bueno, ba, pozik bueltatu direla noski Leondik mailaz digotzeko aukera lortuta. Ba, gizun bezala batzo Leonen lehenengo mailara igotzeko ba, lehiak eta izan zuten mutilak estadiotan lehenengoak iritsi ginenara, puntuetan lehenengoak iritsi ginenara, baina bueno, alare lehiaketa oso estu izango zela ba besteen taldeen puntuak horrela horrela esaten zuten, eta horrela izan zen, egia da. Pentsatzen genuen ba azkenean lehenengo mailara igotzeko ba lehia hori ba hiru taldeen artean izango zela, baina bueno, goizaren erdian ba talde asko egon ziren oso estu. Adibidez, zakite goizaren erdian adibidez ba lehenengoa eta sigarren taldeen artean hiru puntu edo puntu zeuden distantzia horretan, eta bueno, harritu ginen pixka, zati bueno, gure porran ba hori ez genuen espero, baina egia da ere ba azkeneko hiru laurden horietan edo azkeneko lehiaketaren azkeneko laurden horretan gure mutiak oso ondo aritu ziren. Talde lana bikaina egin zuten, inork ez zuten kaleri baizik, eta hobetu zituzen beraien emaitzak edo espero ziren emaitzak. Gero bialiko dizut berria banan beraien postuekin, baina jasan goiz bikain izan zuten. Erreloak ospatu baino lehenago 11 puntu zituzten, bigarrenekin ba 11 puntu zeuden bentaja horretan, eta erreleboak behintzat egin genitun ba pixkat lasai, ez? Azkenean lan egin ez egon, lekukoa helmugara letxi bat zen, eta gitxo, eta horrela egin zuten, eta goiza bukatzeakoan ba gure mutiek 110 puntu lortu zituzten. Portugalete izan zen bigarrena, eta Portugalete ere lehenengo mailara egoko da 104 puntuekin, eta hirugarren postuan Badajoz 102,5 puntuekin. Oso bitxia da, eta oso bueno, oso arraroa da talde batek 100 puntu baino gehiagokin ez lehenengo mailara ez igotzea. Eta horrek esaten du, oraintxe bertan Espainiako atletismoko maila nola dagoen, ez? Baina, bueno, guk burra lortu dugu, esan dizuan bezala oso pozio gade, lehen urtean esan izun, orain dela urte bat, orain dela maik hilabete, bi taldek bain eskena eta mutiena beraien maila galdu zuten, eta aurten ban eskak, tituloako lehiaketara joango dira, gure mutiak berriz ere lehengo mailara igo dira. Horrelakoa da kirola, eta egia esan gure aurtengo denboraldia bikain izan da, eskizien dugu ez zerroia oskatu. Baina bueno, honek ere beratzean bere lana duka, Errobiaren garrantzia hor ere dago, kanpoko jendea ere asko grabatzen dugu. Azkenean, naiz eta bitaldek maila galdu izana, osea, lehen gurtean maila galdu genuen, eta ezen inor jun, mundu guztia galdetu zen, bai etxekoak eta bai kanpokoak, eta bai neskak eta bai mutiak, esan zuten, guazen demostratzera bai neskak horrezko maiakoak direla, eta bai mutia lehenengo maiakoak, eta bueno, lortu dute, eta bueno, klubetikan ere zorionak eman bitaldei, eta bueno. Ba, bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak Erregina Kopako finala jokatu zuen asteburuan, Zaragozan Barsaren kontra aritu zen, eta zortzi eta huts galdu zuten Donostiarrek, beraz Erregina Kopako garaipenak ies egin zien. Lemaiako gizonezkoei dagokionez, Errealak utxeta bi garaitu zuen atzo Betis, Atletikek ere bi eta huts irabazi zuen Sevillaren kontra, Osasunak ere garaipena eskuratu zuen 1-4 markagailuarekin Atletico Madrilen kontra atzo, eta azkenik Alabesek ere arrakastaz zuen asteburuan, garaipen askuratu zuen Getaferi 1-8 irabazita, eta bukatzeko bigarren mailan Eibarrek 1-8 irabazi zuen Kartagenaren kontra, eta Morebietak ere Tenerife garaitu zuen 1-1 markagailuarekin. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara llegatu gara. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik eta ba, beti bezalantz eta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, hortziraren izaren gara berriz ere hemen asteburuko atarikoak egiten. Badakizuen bezala ba, gure talde gehienek, gehienek denak ez errateagatik ba, demoraldia bukatuko dute, edo demoraldiare bukaera manen diote, edo den asteburuan, beraz, azken jardunaldi garrantzitsuak izanen ditugu, bereziak noski, eta horren ondotek ere, ba, astelenean izanen ditugu, azken balorazioak ere eta ikusiko dugu, ba, non kokatzen diren, edo non kokatuak bukatzen duten gure talde oraindik ere, ba, zenbait txapelketa izanen ditugu, behin demoraldia bukatuta, baino demoraldia edo ikasturtea, ba, amaitzear dago eta asteburu honetan izanen dute ba, azken jardunaldeak noski beraz horren atarikoare eginen dugu, erran bezala hortziralean arratsaleko hiruetan, betiko moduan hemen eta bitartean, ba, ongi izan eta hortzira larte. Intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza, danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti. Gira tutto intorno alla stanza.